मेरे रश के कमल कमल कमल पूने पहली नजर नजर नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश के कमल पूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वर्क से गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज्म रिंदा में सहगर खनकने लगा खनकने लगा खनकने लगा। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज्म रिंदा में सहगर खनकने लगा। मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां जब घटा गिर के छाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जवानी से टकरा गई टकरा गई टकरा गई। वो बेहिजबान वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई।